شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم. انشالله حال روزتون خوبه خوبه. باز آقا کلاقه آمده. چی میخوای بگی آقا کلاقه؟ خوش آمدی حتما. بله، خبرای خوب آوردی. از کی؟ از کیاشا زنگنه؟ بله، آقا کیاشای زنگنه گل 5 سالشه. مامان نازی و بابا محمدم میگن که این پسر یه دونه است، خیلی گله. آفرین به کیاشا. خب دیگه بگو آقا کلاقه، خبر چی داری از این پسر گل؟ ها؟ عمو صادق، عمو کاظم خیلی دوستش دارن، معلومه. معلومه این پسر رو خیلی دوست دارن. دایی علیرضا و دایی امیر هم دوستش دارن. منم به عنوان عمه مریم عاشقشم. خب چی میخواستی بگی؟ بگو آقا کلاقه. ها؟ کم غذا میخوره؟ کیاشای ما مسواک نمیزنه؟ گاهی لجبازی میکنه؟ نه آقای کلاقه، اصلا اینطور نیست. اون خیلی مهربونه، حتی تو کارهای خونه به مامانش کمک میکنه، وسائل بازیشو جمع میکنه. آقای کلاقه ما هم مثل همیشه باید بره نمره عینکشو عوض بکنه، چون چشماش یه چیزایی رو عوضی میبینه. بریم سر وقت قصه‌مون. اسم قصه‌مون هم هست کوشا مورچه پرکار. توی شهر مورچه‌ها هیچ کس بیکار نبود، هر کسی کاری میکرد. عده‌ای از مورچه‌ها مشغول کشاورزی بودند. کوشا یکی از مورچه‌های کشاورز بود. اون همراه بقیه مورچه‌ها برگ‌های گیاهان رو می‌چید تا از اونا برای پرورش قارچ استفاده کنند. کوشا با آرواره‌های قوی و دندونای تیزش برگ‌ها رو خیلی راحت می‌چید و از ساقه جدا می‌کرد. و دوستاشم اون برگ‌ها رو به لونه می‌بردن و روی اونها قارچ پرورش می‌دادن. کوشا کارش رو خیلی دوست داشت. اون یکی از پرکارترین افراد شهر مورچه‌ها بود. روزها گذشتن. کوشا دیگه نمیتونست به راحتی برگ‌ها رو بچینه. آخه اون پیر شده بود. آرواره‌هاش دیگه قدرت و توانایی قبل رو نداشتن بچه‌ها. یه روز شهردار شهر مورچه‌ها به اون گفت: تو در روزهای جوانی خیلی خوب کار می‌کردی و زحمت می‌کشیدی. حالا بهتره بازنشسته بشی و استراحت کنی. بله، به جای کار کردن به باغ برو، گردش کن، از دیدن آسمان آبی و خورشید لذت ببر و خلاصه استراحت کن. کوشا جواب داد: شهردار عزیز، من دوست دارم تا وقتی زنده هستم در کنار دیگران کار کنم. حالا که نمیتونم برگ بچینم، اجازه بده به کار حمل و نقل برگ‌ها بپردازم. وقتی مورچه‌های جوان برگ‌ها رو میچینن، من برگ‌ها رو بر میدارم و به لونه میبرم. شهردار لبخندی زد و گفت: آفرین، آفرین به تو مورچه سخت کوش و پرکار. واقعا کوشا و زحمتکش هستی عزیزم. حالا که دلت میخواد کار کنی، من حرفی ندارم. کوشا با خوشحالی پیش دوستاش رفت و به اونا در جابجا کردن برگ‌ها کمک کرد. اون میگفت: یه مورچه همیشه باید مفید باشه، به دوستاش کمک کنه. یه مورچه هرگز بازنشسته نمیشه. مورچه‌های جوانتر از اینکه می‌دیدن کوشا کنارشون مونده و بهشون کمک می‌کنه خیلی خوشحال بودن. آخه کوشا هم خیلی مهربون بود و خیلی هم با تجربه، و اونا میتونستن از تجربیات کوشا استفاده کنن. برای همین مورچه های جوانتر یه روز با کمک شهردار یه جشن بزرگ برگزار کردند. از کوشا به خاطر اینکه همیشه بهشون کمک میکرد و کنارشون بود تشکر کردند و یه هدیه بهش دادن. بچه ها نمیدونین کوشا چقدر خوشحال بود که مورچه ها اونو دوست داشتن و قدرش رو میدونستن. عزیزای من، چقدر خوبه ما قدر بزرگترامونو بدونیم، قدر پدر بزرگا، مادر بزرگا، اصلا خود مامان باباها، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، بله قدر همه رو بدونیم. کیاشای عزیز ما، کیاشای زنگنه که فقط 5 سالشه، قدر همه شونو میدونه، همه شونو دوست داره. چه احترامی به مامان نازی میذاره، چقدر بابا محمد رو دوست داره، بابا بزرگاش رو گفتم، بابا علی، مامان بزرگا، مامان احلام و مامان اشرف. خدا رحمت کنه بابا غلام حسینش رو که چند وقت پیشم فوت شدن. بله پسر خیلی گلیه. روی ماه همتون رو میبوسم، انشالله که همتون مثل کیاشا خوب و زرنگ باشین و مثل مورچه قصه ما. هیچ وقت نگین من میخوام بازنشسته بشم. کوشای ما دیدید که بازنشسته نشد و به کار کردن ادامه داد. خدا حافظ همگیتون باشه. Thank you.